Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Oldukça karanlık ve karışık bir dünya ve Türkiye'den yorum, slalom yaparak devam etmeye çalışalım. Önce istersen birkaç kelimeyle Gazze'de ne olup ne bittiğine bakalım. Sonradan da bu polis operasyonları, sahur operasyonu diye Türkiye'de Gazze'yi de unutturan, hatta tamamen ikinci plana atılmasına yol açan, medyada, televizyonda ve gazetede bu polis operasyonları var. Belki bir de vakit kalırsa darbe mahkemeleri, olağanüstü mahkemelere gidiliyor mu diye, sulh ceza mahkemelerinin. Son konuyu biraz başka zamana bırakalım istersen. Çünkü vaktimiz de kalmaz. Evet. Bir de onunla ilgili yapılan haberlerin biraz fazla abartılı olduğunu. Öyle mi? Evet, yani oraya yapılan atamalar dolayısıyla hani bir tartışma, bir sıkıntı olduğu kesin de darbe mahkemeleri tabiri ile başlarsak orayı çok daha geniş konuşmamız gerekiyor galiba. Yani yeni bir düzenlemeydi ama şeyden başlayalım, onu ayrıca konuşacağız. Bu sulh ceza hakimlikleri meselesini diyorsun değil mi? Evet. Evet. Tabii Gazze'den başlayalım ama Gazze'de zaten sanıyorum neler yaşandığını ve bunların sebeplerini, etkilerini radyoda uzun uzun işliyorsunuz. Son önemli gelişme bu fiili uçuş yasağı diyebileceğimiz uygulama değil mi? Evet. Amerika ve Avrupa'dan. Bunun etkili olması bekleniyor. Bir defa İsrail'i durdurabilecek pek fazla bir meyde ihtimali bugünkü dünya düzeninde mevcut değil. Aslında İsrail'in yarattığı tahribatlar çok fazla. Bunların bir tanesi de bu. Yani insan hayatı öncelikle bu tahribatların en önemli kaybı olarak kaydedilir. Çünkü acımasızca saldırıyor, ayrım gözetmiyor. Ve bu ayrım gözetmemenin de yarattığı hakikaten önemli sonuçlar var. Ayrım gözetmeme derken de şu, kendisine göre terörist diye nitelediği, belirlediği kişileri hedef alıyor. Ve bunları yok etme hakkını işte kendinde her türlü aracı kullanarak görüyor. Sadece her türlü aracı kullanarak değil, her türlü kaybı, yan tırnak içinde yan kaybı da hiçe sayarak, yani onları da normal sayarak yapıyor bunu. Şimdi böylece hani uluslararası hukuku, uluslararası etiği aynı anda bombalamış oluyor. Evet. Ve uluslararası hukukta da kendisine karşı bir meyde imkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması dolayısıyla mümkün olamıyor. Evet. Peki nasıl durdurulacak diye insanlarda büyük öfke yaratıyor. Bunun da bu öfkenin vardığı noktalar da ayrı bir endişe kaynağı. Bir tanesi İsrail'e yönelik, devletine yönelik bu öfkenin Yahudi halkına, toplumuna kanalize olması demektir ki antisemitizmin birdenbire bir sonuç olarak yeniden karşımıza çıkması, bir vesile bu İsrail devletinin uygulamalarını vesile olarak kullanabilir, bahane olarak kullanabilir. Öyle de oluyor. Veya işte bilinçsiz bir İsrail düşmanlığı Yahudi düşmanlığına dönüşebiliyor. Bunların hepsi çok yıkıcı sonuçlar yaratıyor. İşin diğer yanında da tabii nihilizme varan bir başka tepki yolu. Yani özellikle gençlerin kendi hayatlarını da hiçe sayarak bu güce karşı mücadele etmeyi göze almaları, kısacası canlı bomba eylemlerine kadar varan bir sonuçlar dizisi. Yani kısacası aslında söylemek istediğim şu, pek çok boyutu konuşuldu fakat kalıcı etkileri çok derin, Bunların hepsini de mutlaka tartıştınız. Bu kalıcı etkiler arasında insanlarda her türlü etik sınırı, hukuk sınırını zorlamasıdır İsrail'in bu yaptıklarının. Evet, belki buna şeyi de biraz önce de azıcık konuşma fırsatı bulduk. Bu aralarında 7 Nobel Barış Ödüllü insanın da bulunduğu 64 çok önde gelen düşünür, sanatçı, müzisyen, sinemacının da yer aldığı bir mektup var. Dünyanın 23 ülkesinden gelen ve onlar silah ticaretinin asıl rolü oynamakta olduğu, İsrail'in hem ihracat hem de ithalat olarak sahada denenmiş askeri teknolojileriyle bağlantılı hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği hem de Hindistan, Brezilya ve Şili gibi gelişme yolundaki ülkelerin de askeri ticaret ve işbirliğini çok geliştirmelerinin sonucu İsrail'in bu işgal, kolonizasyon ve sistemli olarak insan haklarının, Filistin haklarının reddedilmesine yol açtığını ve bunun cezasız kalmasına yol açtığını söylüyor ve tek yolun da askeri ambargo konması olduğunu, apartheid döneminde olduğu gibi diyorlar. Doğru. Bunun da önündeki en büyük engel biliyoruz ki uluslararası sistemin mevcut yapısı. Şimdi mesela bugün bu bildiri yayınlanıyor. Bunu da tabii ki çok değerli buluyorum ama biraz önce söylediğim o kara çukurun içinde bunun da kaynaması ihtimali var. Yani etik ve değer sınırlarını, değer manzumelerini de yok ediyor diyorum ya İsrail'in bu saldırıları. Şimdi dünya çapında Nobel ödüllü 7 insanın da aralarında bulunduğu çok önemli şahsiyetler bir bildiri imzalıyorlar. Bu da hiçbir etki yaratmayacak. Yani ne yaparsanız yapın, işte kim ne yaparsa yapsın beni durduramaz ya da bu İsrail'i durdurmak mümkün değil veya böyle bir güce başka bir ülkesi devlet sahip olsanı da durdurmak mümkün değil duygusunu iyice yerleştiriyor. Yapmasınlar demiyorum fakat hep aynı yani yapmaların elbette hani değerli bir şey ama öyle bir noktaya geliyoruz ki yıllardır hani bunu takip ediyoruz. Öyle bir noktaya geliyoruz ki kim ne yaparsa yapsın İsrail bildiğini yapar yargısı, fikri iyice yerleşiyor. Ve kim ne yaparsa yapsın bunun bir etkisi olmayacak şeklindeki algı da insanlarda hakikaten değerlere ve etik ilkelere olan inancı da iyice sarsıyor diyelim. Çoğu yerde çökertiyor. Evet, tek yol olarak işte bu şey ambargo olmadan bunun hayata geçmesi önemli ve nasıl olacak? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de sanki buna cevapmış gibi işte bir şey Hamas'ı kınamakla cevap vermiş. Bu bir parodi zaten yani bu yıllardır hani bu çaresizliğin yarattığı sonuçlar arasında bunu da katalım. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ABD ve silah endüstrisinin gücü karşısındaki aczi böyle parodilere yol açıyor. Bir zavallılık hali aslında. Evet. Yani müthiş de tabii demeçler de geliyor. Tam şeyi hatırlatır. Holokost dönemini hatırlatan şeyler geliyor. Mesela İsrail'in bir generali Oren Shachor da biz ailelerini öldürürsek onları korkuturuz ve bu meseleyi kazanırız diye açıklama yapmıştı. Bu gibi açıklamalar çok iyi. Bir akademisyenden de tecavüzü önermişti. Bunun gibi sayısız şey de geliyor. Yani bir yükseliş var. Holokost dönemini hatırlatan bu sefer İsrail'den gelen bir şey var maalesef. Benim gördüğüm aslında en etkili olabilecek yol İsrail'de İsrail toplumunda bir büyük patlamanın yaşanmasıdır. Yani İsrail'de insanların, toplumun bu politikaları artık geçersiz kılacak bir değişimi yaratmalarıdır. Bir iktidar değişimi olur, bir kültür, bir değer değişimi olur. Galiba yakın zamanda daha etkili bir yol, hani o ambargo gibi falan yöntemler devreye sokulamayacağına göre öyle görünüyor. Bu kalıyor. Evet, işte. Yani İsrail toplumundan bir öfkeyle bu devleti durdurmak ve değiştirmek. Evet, tam aksi gelişiyor. İşte Mithat Bey, ben bu noktada biraz umutsuzluğa düşüyorum. Sonuçta İsrail muhalefetinin karşısında olduğu durumda da, karşısında olan kuvvet de esir düştüğü takdirde kendi askerlerini, arkadaşlarını vurmaları emrini veren bir ordu haline gelmiş durumda. Bu sonraki yani aşaması siviller de olabilir. Bir de ordunun içinde de yuvalanmış olduğu belirtilen çok sayıda, bu sıralarda birkaç yazı ve hatta kitap da okuma fırsatımız oldu. Çok endişe verici bir ideolojik yükselişten bahsediyorlar. İsrail'in içinde yıllardan beri devam etmekte olan ve ordunun içinde de yerleşmiş özel hücreler orduyu da ele geçirmekte olan faşist, düpedüz faşist ideolojinin şeyleri. Mesela solcular, işte senin sözünü ettiğin Mithat, buna karşı çıkan İsraillileri de Araplara ölüm ve solculara da ölüm diye bağıran bindirilmiş kıtalardan bahsediliyor artık. Bunlar otobüsle ordu ya da işte Dışişleri Bakanlığı tarafından bizzat seferber edilen şeyle genç, özellikle genç faşist tipler saldırıyorlar da ve polis de bekliyor, onları tahliye etmiyor mesela, durdurmuyor da, taşıyorlar. Evet, tabii yani orada da umut pek yok görünüyor. İşte İsrail'deki bu çevrelere, bu insanlara şunu anlatmak artık çok zor. Bu yaptıkları her şey İsrail'e karşı tek çarenin İsrail'in tümüyle ortadan kalkması olduğunu savunanları güçlendiriyor. Ve onların da her türlü yolu kullanmaya hakları olduğu fikrini, inancını güçlendiriyor. Evet, maalesef. Yani başka çare yok. Fikri asıl işte bir zamanlar çok yoğun yaşandı, sonuçları biliyoruz, canlı bomba olaylarıyla falan. Hani İsrail muhalefetinin bundan 20 yıl önce çok daha etkili olduğunu elbette biliyoruz. Zaman içinde ideolojik ve siyasi olarak bu baskıcı faşist eğilimlerin İsrail toplumunda da, devletinde de, ordusunda da iyice yerleştiğini biliyoruz. Bir umut olarak söyledim onu ama hangi umut sebebini saymaya kalkarsak, anmaya kalkarsak kalkalım elimizde kalıyor maalesef şimdi. Evet, yalnız Lübnan'dakine benzer bir şekilde de yüksek şey kayıp vermeye başladığı da bir gerçek İsrail'in. Böyle de bir şey var. Evet. Yani hatta bir hesaba göre, elektronik intifadadan okuduğum, gündelik kaybı Lübnan'dakinden bile yüksek olmuş. 29'a ulaştı. 4-5 günlük şeyin, evet, operasyonla, kara operasyonunda. Evet. Bu da Lübnan'da günde 4 gibiydi. Şimdi günde 6 gibi bir orana ulaşmış oldu. Yani dövüşüyorlar tabii. Evet, yani direniyorlar ve dövüşüyorlar, haklısın. Böyle saldırgan bir askeri politika açısını durdurmak açısından o politikanın kayıplar vermesi tabii ki önemlidir. Yani öyle hiç, hani burada neler konuştuğumuzun farkındayız elbette. İnsan ölümlerinden söz ediyoruz. Bir yanda İşte 600'ün üstünde galiba, 633 diye açıkladı. Evet, 637 son bizim gördüğümüz. Evet, çok zor takip etmek tabii ama. Evet. Bu kadar çok insan öldürülmesi işte bir yanda. Öbür yanda aslında buna karşı durdurucu, İsrail'i durdurucu etki yapabilecek en önemli sonucun, sonuçlardan birinin de askerlerinin daha fazla sayıda ölmesi olduğu. Evet, yani Filistin... Çok korkunç bir kısır döngünün içindeyiz. İsrail'dekiler de yani savaşın aslında yarattığı bir, zaten genel olarak savaşın yarattığı bir kısır döngü. bir acı kısır döngüsü. Fakat tabii İsrail ordusunun kayıp vermesine burada herhangi kimsenin bir ağıt yakması söz konusu olamaz. Saldırgan bir ordunun direnişle karşılaşması ve kayıplar vermesi evet, ve öyle de onu durdurabilecek önemli bir şeydir. Ve asimetrik bir durumda var tabii, çünkü çok az, %80'in kadın ve çocuklardan oluşuyor, sivillerden İsrail'in vurdukları. Evet. Oysa şeyin galiba iki sivil sadece İsrail'den öldürdüğü şeyin. Evet. Hayır, zaten Gazze'nin biliyorsunuz yapısını anlattığınız evet, evet. Baka, yani 360 kilometre karede 1.800.000 insan yaşıyorsa ve buraya büyük bir askeri, yani bu kadar büyük askeri personel ve teknoloji yığarak saldırırsanız sivillerin ölmesini zaten çok önceden çok normal bir şekilde planlamışsınız demek. Evet, ve hastaneler başta olmak üzere camiler ve okullar, evet, olacak iş değil yani. Ama böyle dün de korkunç bir video vardı, burada dinleyicilerle sözlü olarak da paylaştık. Ailesini arayan Şücaiye'de bir gencin parça parça öldürülmesinin baştan sona çekilmiş videosu var ve ateşkes resmen ilan edilmiş bir insani ateşkes sırasında oluyor. Evet, sniper ateşiyle yani öldürüyorlar yani, inanılmaz yani. Evet, peki burada biz zaten konuşmaya devam ediyoruz ama bu şeyden de birazcık bahsedelim mi? Son polis operasyonundan. Bu da çok Türkiye'de pek eşine rastlanmamış bir durum yaratıyor galiba. Sürpriz olmadığını biliyoruz aslında. Evet. Beklemiyordu. Peki bunun hangi boyutlarını öne çıkaralım? Birkaç başlık altında söyleyeyim. Evet, cemaatin Bilen cemaatinin o polis ve yargı içinde örgütlendiğini, orada bir büyük güç oluşturduğunu zaten işte konuşuyorduk. Yani ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani yıllardır dediğimiz yeri geldiğinde ve yakın zamana doğru geldiğimizde daha fazla bir biçimde söylüyorduk. Şu ortada özellikle rant cinayetinden sonra bir bilgi yığını ve bunun karartılmasına yönelik de bir karşı atak vardı biliyoruz. Bu da yine emniyet içinde, emniyet istihbarat ve emniyetin üst düzeyindeki birimler, kişilerle kişileri kapsayan bir mesele, bir tartışmaydı. Yani Hrant'ın öldürülmesiyle ilgili emniyetin, istihbaratının sorumluluğu dile getiriliyordu. Şimdi buna KCK operasyonlarını ekleyelim. Evet. KCK operasyonlarının da yine emniyet içindeki bir odağın yargıyla işbirliği yaparak uyguladığı bir strateji olduğunu yine konuştuk. Sonra işte bu Ergenekon balyoz davalarında ana meseleyi, asıl meseleyi sulandıran çeşitli uygulamaların olduğunu ve bunların da belli bir odaktan kaynaklandığını çok konuştuk. Şimdi bu odak kim sorusuna bugün hükümetin verdiği ya da işte emniyet ve yargının verdiği bir cevap var. Somut bir cevap var. Elbette hükümet ve başbakan uzun süredir cemaati paralel devlet ya da paralel yapıyı işaret ediyordu. Şimdi böyle bir örgütlenmenin olduğu kesindi. Başbakanın bunu hangi sebepten dolayı böyle gündeme getirdiğini biliyoruz. Kendisine yöneldiğinde ancak bu yolsuzluklar dolayısıyla kendisine yöneldiğinde dile getirdi. Bu girişi şunun için yaptım. Ortada bir operasyonu, bütün arka planlı bu tartışmayı bırakırsak böyle bir operasyon yapmayı gerektirecek haklı sebepler vardır. Bu saydığım olayları dikkate aldığımızda. Hükümetin bunu kendisine yönelik yolsuzluk operasyonu dolayısıyla teşvik etmiş veya planlamış olması bu gerçeği değiştirmez. Hükümetin sorumluluğunu talep etmek ne kadar meşruysa ve peşine düşmek ne kadar haklıysa, bu oluşumun da özellikle saydığım olaylarda Türkiye'de yarattığı ağır tahribatı hesabını bir şekilde sormak gerekiyor. Burada kötü olan şeyler var tabii. Yani bu gerçektir ve böyle bir operasyon haklı sebeplere dayanıyor, görünüyor. Tabii bütün operasyonlarda olduğu gibi sormamız gereken sorular, koymamız gereken soru işaretleri var. Öncelikle hani kimlerin nasıl bu operasyon kapsamında sanık olarak belirlendiği, hakikaten bu oluşumun içinde yer alanların mı sadece, yoksa işte kendilerine göre tasfiye amacıyla önemli buldukları isimlerin de mi yer aldığı. Kısacası bir kapsamı. İki, uygulanma şekli. Polis uygulamasının bütün klasik olumsuz görüntüleri burada da sergilendi biliyoruz. Sabaha karşı operasyonlar, işte kelepçeler vesaire. Şimdi bunlar ilk defa bu operasyonda uygulanmıyor ama adaletsizliklerin kaynağı, bazı adaletsizliklerin kaynağında yer alan kişilere yönelik bir operasyonda da bunların yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir gelenek devam ediyor, polis geleneği Türkiye'de. Bu da sabaha karşı ve kaçma şüphesi olup olmadığına bakılmaksızın kişilerin apar topar ya da işte yaka paça gözaltına alınması. Peki burada bir ufak nokta var. Tabii. Süreyi de bitirmeye doğru gidiyoruz, tamam. Ama şimdi daha önce yani Hrant Dink cinayetinden de bahsettin. Daha önce Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında, Şike davalarında, bir de hatta Oda TV'de filan aktif görev almış polis şefleri, ama şimdi 17 ve 25 Aralık'tan sonra başlatılan bir operasyon olarak göre yani çıkıyor. Burada bu, bir çifte standart şüphesiz var, onu söyledim zaten. Evet. Şunu söylüyorum, çifte standart olması burada gerçeğin bütünüyle göz ardı edilmesini de meşru kılması. Evet. Çifte standarda karşı her yerde, her zaman bir itiraz, tepki gereklidir, haklıdır, şarttır. Ama bu durumu diğer haksızlıkların, adaletsizliklerin, hukuksuzlukların ortaya çıkmasına yönelik herhangi bir şey yapmama sebebi saymak da kabul edilemez. Evet, yani Hrant Dink meselesini zaman, de paralel devlet iddiasına bağlı kalarak oraya yıkmak gibi bir teşebbüs doğdu. Bunların hepsine karşı elbette açık zihinli olmak gerekiyor. Ama şunu biliyoruz ki yıllardır Ali Fuat Yılmazer ismi dolanıyor ortalıkta, değil mi? Evet. Yıllardır davayı takip edenler bunu söylüyorlar. Şimdi neden bugüne kadar korundu sorusu haklı bir sorudur. Ama şimdi de korunsun anlamına gelecek herhangi bir söz mantıksızdır. Yani ona şimdi de dokunulmasın. Hayır, bunun sebebi elbette Hrant cinayetinde oynadığı iddia edilen rol değildir ona dokunulmasına yol açan gelişmeler dizisini temelinde yatan. Nedir? Elbette 17 Aralık operasyonunda cemaatin emniyetteki gücünü tasfiye etmektir. Yani hükümet burada Hrant cinayetinin aydınlatılması için vicdani bir sorumluluk duyarak bunları başlattı değil elbette. Başlatmış değil bu operasyonları. Evet, hatta bundan Hrant Dink cinayetinin bir hesabının sorulmasına gidecek bir yol çıkacağı da pek kolay söylenemez. Çıkmaz zaten, kendiliğinden çıkmaz. Yıllardır Hrant cinayetini takip eden Hrant'ın arkadaşları, çevresi var, başka çevreler var. Evet. Bu hükümete bırakılacak bir iş değildir. Hükümeti veya işte mevcut yeni emniyet yapılanmasına bırakılacak bir iş değil ki. Evet. Ama burada böyle bir operasyon da yapılmamalıdır demek, bunları sıralayarak hiçbir evet. şekilde buna girişilmemelidir demek de yanlış. Evet. Biliyoruz ki pek çok hukuksuzluk aslında iktidar bloğu içindeki yarılmalardan ve çatışmalardan dolayı ortaya çıkabiliyor, aydınlığa kavuşabiliyor. Şimdi demokrasi güçlerine düşen ise burada bu çatlaklardan sızanların doğru kanala atmasını sağlayacak yine işte zorlu, zahmetli mücadeleyi sürdürmek. Peki son bir de çok uzun etraflı bir cevap gerektirdiğinin farkında olarak soruyorum. Bundan sonra da bir de yargı organına yönelik bir şey beklenebilir mi? Ne diyorsun? Öyle deniyor zaten ama yargıda bir operasyon daha zordur. Bunu herkes görüyor. Yazanlar, çizenler de var zaten. Söyleyenler de var. Yani yargıya yönelik böyle bir tasfiye operasyonu ya da tasfiyenin ötesinde böyle bir yargılama operasyonu, yargı içinden insanlara yönelik. Kuşkusuz çok daha ince dengeler gerektirir. Bu ince hakikaten argümanlar ve yöntemler gerektirir. Buna nasıl girişilecek, ne yapılacak bilmiyorum. Ama başbakanın çok kararlı bir şekilde söylediği bir şey var. Hani paralel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kampanyasında da bunu sürekli dile getiriyor. Böyle olunca da oraya yönelik, yargıya yönelik de bir operasyon ihtimali var. Keşke şöyle olsa, şöyle bitirelim, haftaya da belki konuşuruz. Şimdi haftaya defa bayramdayız maalesef. Ha, evet, evet, bayram bir ara girsin. Bir defa şöyle, o zaman şöyle bağlayalım zamanımızı bir iki dakika zorlama pahasına. Bir defa bu yöntemler ve Türkiye'de hukuksuzlukların bitirilmesi, sona erdirilmesini beklemek elbette saflık olur. Yani hükümetin kendi üzerindeki bu ağır ithamları aydınlatması, aydınlatmanın yollarını açmadan bu operasyonlarla işte o yapılanmayı, tasfiye girişimleri hem yeterince inandırıcı görünmeyecek hem de etkili olmayacak, yeterince etkili olmayacaktır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir bütünsel hesaplaşma ihtiyacı var. Bu davaların hepsi gelecek. Yani Hrant davası, saydığımız diğer bütün davalarda hukuksuzluklar yaşanmışsa bunların neden ve nasıl olduğunu, mevcut hükümetin ondan önceki hükümetlerin, yani bu hükümetin, aynı partinin değişik bakanlarının bu konudaki sorumluluklarının ne olduğu, bunların hepsi ortaya konmalı. Bunların hepsini işleyecek yöntemler oluşturulmalı. Eğer öyle olsaydı bugün paralel yapıya karşı çok daha kapsamlı bir operasyon da meşru görülürdü. Çok daha kabul görülürdü. Şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Hükümet kendi işine geldiği zaman, kendi işine geldiği ölçüde kendi önündeki engelleri tasfiye için yapıyor bunları. Bu iddialar temelsiz değil. Fakat ortada sorun da var. Şimdi bütün bunları bir arada nasıl yapacağımız meselesini belki de bu Cumhurbaşkanlığı kampanyasında Selahattin Demirtaş'ın ayrıca bir politik olarak önermesi, dile getirmesi ve yaygın duyulurluk sağlaması, ilgi yaratması çok önemlidir. Çünkü bu iş devlet organlarının kendi aralarındaki kapışmalara bırakılmayacak kadar hayati. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi bayramlar da diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Evet. Evet, inşallah bayramdan sonrasına da bu acıların, özellikle Gazze'deki bu büyük acıların olmadığı bir ortamda gireriz. Evet, inşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.